Mamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 lutego, minęła 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. W marcu przesłuchanie Marcina i Katarzyny P. przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Solidarności nie można traktować wybiórczo, mówi wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i ponawia apel do unijnych rządów o przyjmowanie uchodźców. W tym serwisie też głos robotów prosto z brytyjskiej stolicy. Hello, Polski Radio. Po wystawie robotów za moment oprowadzi nas korespondent z Londynu. To mogą być jedni z najważniejszych świadków. Właściciele spółki Amber Gold, Marcin i Katarzyna P. zostaną przesłuchani przez Sejmową Komisję Śledczą w marcu, poinformowała przewodnicząca Komisji Małgorzata Wasserman po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie. Rozpoczniemy starania o to, aby Marcin i Katarzyna P. zostali przetransportowani do sądu w Warszawie. Chcielibyśmy ich przesłuchiwać tutaj na miejscu. Chcielibyśmy, żeby to była koniec marca, a może gdyby się udało. Nie zależy to od nas. Liczymy tutaj na dobrą współpracę z gdańskim sądem. Na dzisiejszym posiedzeniu komisji przewodnicząca poinformowała również, że jutro zostanie złożone zawiadomienie do prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez dwóch prokuratorów prowadzących sprawę Amber Gold. Zawiadomienie do prokuratora generalnego zapowiadane przez komisję w stosunku do uzasadnionego podejrzenia przestępstwa popełnionego przez dwóch funkcjonariuszy prokuratury rejonowej Gdańsk-Rzeszcz i okręgowej. Chodzi o prokurator Barbarę Kijanko, która prowadziła sprawę Amber Gold w pierwszej fazie postępowania po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 roku. Miała zostać przesłuchana jako pierwszy świadek przed Sejmową Komisją Śledczą w październiku, jednak przedstawiła zwolnienie lekarskie. Jego termin upływa w połowie tego miesiąca. Dlatego posłowie chcą przesłuchać ją 22 lutego. Druga prokurator to Hanna Borkowska z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Ona odpowiadała za nadzór nad Prokuraturą Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz. Komisja Europejska ponawia apel do unijnych rządów o przyjmowanie uchodźców. Od jesieni 2015 roku kraje członkowskie przyjęły niecałe 12 tysięcy osób z obozów we Włoszech i Grecji, wynika z raportu opublikowanego w Brukseli. Unijny plan zakładał przyjęcie w ciągu 2 lat 160 tysięcy osób. Tylko Austria, Dania, Polska i Węgry nie przyjęły żadnej osoby. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, który prezentował raport, ponowił presję na państwa członkowskie. Mówił, że solidarności nie można traktować wybiórczo. Solidarność i sprawiedliwy podział odpowiedzialności są kluczowe dla powodzenia polityki migracyjnej. Chcę powiedzieć bardzo jasno, jeśli ktoś myśli, że można prowadzić politykę migracyjną tylko poprzez lepszą ochronę granic, pomoc przekazywaną krajom pochodzenia uchodźców, czy też poprzez walkę z przemytnikami, to jest w błędzie. Trzeba działać całościowo, tylko wtedy przyniesie to rezultaty. Wiceszef komisji nie wykluczył też rozpoczęcia postępowań przeciwko unijnym krajom, które nie chcą zgodzić się na przyjmowanie uchodźców. Rząd jest gotów do współpracy ze wszystkimi organizacjami polonijnymi, zadeklarowała premier Beata Szydło w czasie spotkania z Polakami mieszkającymi w Holandii. Rozmowa z Polonią była ostatnim punktem programu kilkugodzinnej wizyty szefowej polskiego rządu w Hadze. Premier Beata Szydło przyleciała do Holandii w czasie, gdy na nowo rozpoczęła się dyskusja o reformach Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Szefowa rządu mówiła Polakom, że znaczenie Warszawy w Unii Europejskiej rośnie i że Polska aktywnie włącza się w dyskusję o przyszłym kształcie wspólnoty. Chcemy budować wspólną Europę. Chcemy budować Europę, która będzie domem dla wszystkich Europejczyków. Domem rozwijającym się, domem sprawiedliwie rządzonym, domem bezpiecznym przede wszystkim. Beata Szydło dziękowała Polakom, że są ambasadorami polskości w Holandii i deklarowała chęć współpracy z organizacjami polonijnymi. Zachęcała też do odwiedzin Polski. Zapraszamy Was do Waszej ojczyzny, zapraszamy Was do tego, abyście Państwo jak najczęściej zaglądali nad Wisłę. Była to pierwsza wizyta polskiego premiera w ambasadzie w Hadze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Haga. Dodajmy, że w Holandii mieszka 150 tysięcy zarejestrowanych Polaków. Dyplomaci szacują jednak, że faktyczna liczba Polaków jest 2 razy większa. W londyńskim Muzeum Nauki otwarto wystawę Roboty. Opowiada o historii fascynacji sztuczną inteligencją, która sięga czasów renesansu. Na miejscu jest też kilkanaście maszyn, z którymi odwiedzający mogą wejść w reakcję. I am a machine. Składają precyzyjne układy w fabrykach, opiekują się chorymi, no i są całkiem uprzejme. Hello, Polski Radio. Jest choćby Zino, który doskonale opanował mimikę twarzy, odtwarza minę, które robimy stojąc naprzeciwko niego. Zino wykorzystywany jest w terapii i w edukacji dla dzieci. Jego ekspresja przykuwa uwagę, pomaga dzieciakom w skupieniu się na temacie lekcji. Mówi Polskim Radiu jedna z kuratorek Lingli. Pośród największych skarbów srebrny łabędź XIX wieku, skomplikowany mechanizm. Raz dziennie ożywa przy dźwiękach muzyki, rozgląda się na boki, rozkłada skrzydła i poluje. Są też roboty popkulturowe, robot z Metropolis Fritza Langa, a także... I'll be back. Terminator. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Trójce czas na sport. Monika Sułkowska. Fenerbahce siało dziś spustoszenie wśród polskich drużyn w europejskich pucharach. Siatkarki ze Stambułu pokonały u siebie 3-0 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza w czwartej kolejce Ligi Mistrzyń. Koszykarki ze Stambułu wygrały natomiast 71-60 z Wisłą Kanbak Kraków w Eurolidze. Dla Mistrzyń Polski to 9. porażka na 12 kolejek. Już nie z Fenerbahce, ale z Cibonu Zagrzeb. 69-81 przegrali koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Był to pierwszy mecz 1/8 finału Pucharu Europy FIBA. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w Zagrzebiu 22 lutego. Trwa jeszcze jeden mecz polskiej drużyny w pucharach. W siatkarskiej lidze mistrzyń Chemik Police walczy na wyjeździe z Imokowoli Conegliano. Na razie prowadzą Włoszki 1-0 w setach. A we włoskiej Serie A kolejne zwycięstwo Juventusu. Stara Dama w zaległym spotkaniu pokonała Crotone 2-0. Trwa mecz Bolonii z Milanem. Na to nasi kibice czekali natomiast długo. Bartosz Kapustka znalazł się w wyjściowym składzie Leicester. Polak jest w wyjściowej 11 lisów w trwającym spotkaniu z Derby County w Pucharze Anglii. Jerzy Janowicz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Sofii. W pierwszym meczu Polak pokonał Izraelczyka Sele 6-4 i 6-4, kończąc spotkanie asem. W drugiej rundzie będzie znacznie bardziej pod górkę. Rywalem Janowicza jest półfinalista tegorocznego Australian Open Grigor Dimitrov. Polskie tenisistki remisują za to w Tallinie z Austriaczkami 1-1 w swoim pierwszym meczu w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Katarzyna Piter na otwarcie pokonała Tamirę Paszek 6-2 i 6-4. W drugim spotkaniu Magda Linet po prawie 3 godzinach walki przegrała z Barbarą Haas 4-6, 6-4 i 5-7. Noc pochmurna, zapada mi śniegu i zimna, od minus 12 stopni w Suwałkach do minus 7 we Wrocławiu. Czwartek również ze śniegiem, ale i przejaśnieniami. Minus 7 stopni będzie maksymalnie na Podlasiu, 5 poniżej zera w centrum, minus 1 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany, tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje na Ukrainie. Jaka będzie przyszłość tego kraju? Czy ma on w ogóle szansę dołączyć do Zachodu, albo czy jest wyobrażalny powrót tego kraju do rosyjskiej zony wpływów, no a może pozostanie szarą strefą na mapie Europy. I o tym dzisiaj będziemy dyskutować z naszymi gośćmi, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym, żebyśmy wysłuchali piosenki ukraińskiego artysty, który uważany jest za postać kultową. Niestety 2 lata temu zginął w wypadku samochodowym. Posłuchajmy Skriabin. Забрав себе, я знав свій сон. Klub Trójki, Grzegorz Górny, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiać będziemy o Ukrainie. Naszymi gośćmi w studiu są pani Olga Popowicz, analityk polityczny Fundacja Nasz Wybór. Dzień dobry. Oraz Paweł Kowal, politolog, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Proszę Państwa, w 2008 roku, kiedy Lech Kaczyński poleciał do Tbilisi i tak jego akcja, można powiedzieć, zapobiegła kontynuacji inwazji rosyjskiej na Gruzję, wtedy on powiedział takie słowa: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze być może także państwa nadbałtyckie, a może nawet Polska. I późniejsze wydarzenia przyznały mu rację. Doszło do aneksji Krymu, ataku na Donbas. I czy można powiedzieć, że ta wojna, którą dzisiaj toczą Ukraińcy na wschodzie, w Donbasie, to jest też w jakimś sensie nasza wojna, że oni w sumie walczą też w naszym imieniu, o nasze wartości? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć na gruncie takiego tradycyjnego rozumienia, którego zwolennikiem był właśnie Lech Kaczyński, rosyjskiego imperializmu, który jest właśnie złożony z takich słojów, że pierwsze on obejmuje te państwa, które kiedyś były w Związku Sowieckim, później te państwa, które były w Układzie Warszawskim, czyli są jakby takie słoje imperium i kolejne państwa, jeżeli na wcześniejszym etapie ten marsz imperium się nie zatrzyma, no to są jakby objęte tym inwazyjnym podejściem polityki rosyjskiej i faktycznie tak jest. Występuje pewna taka zależność, czy taka kaskadowość uderzenia rosyjskiego. Zaczęło się od Kaukazu, teraz Ukraina. Dzisiaj mówi się bardzo dużo o państwach bałtyckich. Trudno temu odmówić racji. Natomiast ja w jednej sprawie jestem dość sceptyczny, mianowicie sceptyczny jestem wobec takiego mówienia, że wszyscy, którzy walczą w Donbasie, walczą za Europę, walczą za Unię Europejską, za nas, za Stany Zjednoczone. W tym jest dużo prawdy. W tej ofierze jest wiele poświęcenia i ona jest godna szacunku pod każdym względem, ale ten sposób mówienia, mam wrażenie, na Ukrainie wywołał rodzaj takiego dziwacznego mesjanizmu, który nie pomaga ukraińskiej polityce, ponieważ to jest taki mesjanizm, który jest zamiast realnej polityki, czyli coraz częściej słyszę na Ukrainie: my tego nie musimy robić, nie musimy znowu budować jakichś instytucji, nie musimy czegoś tam wypełniać, jakichś zobowiązań międzynarodowych, bo my i tak walczymy za cały świat. Więc myślę, że na gruncie tej pewnej życzliwości, tego pewnego uczczenia ofiary bojowników na wschodzie, wyrasta coś, co dla Ukraińców nie będzie dobre. A mam pytanie do pani Olgi. Pani Olga Popowicz pochodzi ze Lwowa, więc ma trochę inną perspektywę niż pan Paweł. Czy podczas tej wojny, która się teraz dzieje, nie wykuwa się nowa współczesna tożsamość Ukrainy? Bo ja rzeczywiście mam takie wrażenie, że po raz pierwszy ta tożsamość, że mamy do czynienia z odwróceniem Perejesławia, czyli tej ugody z 1654 roku, kiedy Ukraina weszła w rosyjską strefę wpływów, i teraz po raz pierwszy od 360 lat mamy Ukraina ma szansę wyjść z tej strefy wpływów zupełnie z nową tożsamością. To jest takie nie, dlatego że tożsamość nie kreuje się wyłącznie w jakimś bardzo takim krótkim etapie. Tożsamość się kreuje w ciągu kilku, kilkunastu, kilkadziesiąt, kilkaset czasem nawet lat. I ukraińska tożsamość zaczęła się kreować jeszcze na początku XX wieku bardzo mocno. Natomiast w 91 roku wtedy większość też zaczęła siebie postrzegać, ta większość, która nie widziała tej przyszłości Ukrainy w Związku Radzieckim, zaczęła siebie postrzegać bardzo mocno, niepodległościowo. Natomiast my mamy już to pokolenie, które wyrosło w tych czasach niepodległości, które urodziło się w końcu lat 80., natomiast oświatę zdobyły już w ukraińskim państwie niepodległym. Oni już mają tą tożsamość ukraińską bardzo mocną. Rzeczywiście, że wojna pogłębiła teraz te rozłamy między Ukrainą a Rosją. Pogłębiła te rozłamy w tych osób, którzy do ostatniego uważali, że Rosja, mimo tego, że my jesteśmy, czujemy się Ukraińcami i widzimy, że my jesteśmy inni niż Rosjanie, mamy swoją tożsamość, mimo wszystkiego jeszcze uważali Rosję za ten bratni naród. Przez te też i rodziny bardzo często powiązania, przez powiązania nie tylko historyczne, a przede wszystkim takie też osobiste, bo wschodnia Ukraina, na przykład Charków, tak jak Lwów bardzo często patrzył na Warszawę i młodzi ludzie jeździli do Warszawy, żeby przedłużać swoje studia, żeby zdobyć dobrą oświatę. Natomiast Charkowa bardzo często jeździli do Moskwy, bo w Moskwie przede wszystkim na przykład socjologiczne studia były bardzo mocne i wybierali Moskwę. Ta wojna doprowadziła do być może już niezwrotu Ukrainy w stronę Rosji w tym podejściu, że ta tożsamość ukraińska rzeczywiście teraz się umacnia. Czy ona się od nowa krewuje? Jakby nie było wcześniejszych wydarzeń, jakby nie było wcześniejszego podejścia niepodległościowego Ukrainy, to rzeczywiście, że w tej chwili nie mieliśmy by też takiego mocnego skojarzenia w tym terenie tych mieszkańców, że mieszkańców środkowej, wschodniej Ukrainy, że my jesteśmy odrębni od Rosji. Czyli wojna doprowadziła rzeczywiście do większego uświadomienia sobie, czym jest ta tożsamość ukraińska, na czym ona się buduje. I widzimy, że ta tożsamość opiera się też o tą tożsamość polityczną państwa ukraińskiego, niepodległego państwa ukraińskiego. Mhm. Jest taki element kumulacji faktycznie i myślę, że też łatwo tak powiedzieć, że teraz się kształtuje tożsamość. Nie, to jest pewien element kumulacji, choćby już kumulacji tylko ostatnich 25 lat. Ja prowadzę teraz taki projekt badawczy pokazujący ten ciąg rewolucji na Ukrainie, od rewolucji na granicie w 90 roku, która no w formach właściwie pozostała taka sama, bo bardzo przypomina, jeśli chodzi o formy działania rewolucyjnego, to co widzieliśmy 2-3 lata temu, ale jeśli chodzi o skalę, to narastało. I teraz jest taka kumulacja i myślę, że z kolei tak pańska konkluzja opiera się na dobrej intuicji, że teraz się wykształciło to pojęcie wroga. Ono jest ważne też dla tożsamości. To jest coś bardzo nowego, dodanego do tej tożsamości, która faktycznie, te rewolucje się skumulowały. Te działania ukraińskich elit, narodu się teraz na naszych oczach kumulują, plus, i to jest moim zdaniem bardzo istotne, nowe, takie wyraźne ukształtowanie się obrazu wroga. Żebyśmy, no tak jest już z narodami, jak narody powstają, to żebyśmy sobie uświadomili, że my jesteśmy tacy, a nie inni i mamy takie, a nie inne cechy, to musimy nabrać przekonania, że inni są naszymi wrogami, coś nam chcą zabrać. No i Ukraińcy są właśnie w tym momencie rozwoju. 20 lat temu Samuel Huntington, taki znany politolog amerykański, napisał książkę Starcie cywilizacji. On tam postawił taką tezę, że na dłuższą metę niemożliwe jest istnienie państw, w których dwa modele cywilizacyjne ze sobą znajdują się w pewnym napięciu. I on jako przykład stawiał Ukrainę, twierdził, że ona musi się opowiedzieć albo po stronie cywilizacji europejskiej, zachodniej, albo po stronie cywilizacji, powiedzmy, bizantyjskiej, czy też używając sformułowania Feliksa Konecznego, turańskiej. I on wtedy mówił, że ta granica pęknięcia Ukrainy przebiega na zbruczu, czyli przedwojenna granica II Rzeczpospolitej. No ale dzisiaj, gdybyśmy chcieli tą linię Huntingtona wytyczyć, to ona już chyba przebiega w zupełnie innym miejscu i ten podział Ukrainy zupełnie inaczej przebiega niż pisał 20 lat temu Huntington. Teorie są dobre, ale też bardzo często nie uwzględniają taką rzeczywistość codzienną. Czy konkretnie po zbruczu przebiega Tak, wtedy, kiedy Huntington pisał, to miało swoje uzasadnienie, też historyczne uzasadnienie. Mimo tego my widzimy, jak na przykład w samym Dnipro, jak Ukraińcy wypowiadają się to już za Zbruczem, jak wypowiadają się i wypowiadali się podczas początku tej agresji ukraińskiej, rosyjskiej za ukraińską tożsamość i tym samym za europejskim tym wyborem. Ten europejski wybór też w różny sposób się tłumaczy. To pojęcie, czym jest Europa i jakie miejsce Ukrainy w Europie i gdzie my znajdujemy się, gdzie Ukraina się znajduje, czy rzeczywiście znajduje się między Europą a Azją, czy jest państwem europejskim i Azja zawsze zagrażała tym inspiracjom europejskim Ukrainy. Czyli ja by uwzględniała to w codzienność, to, że żyjemy w mobilnych czasach, żyjemy w czasach również internetu, które wpływają na świadomość, na uświadamienie sobie i na postrzeganie nas wobec świata. Ja zawsze miałem, mimo że uwielbiam politologię amerykańską, tą wielką politologię amerykańską, zawsze miałem wątpliwość do pewnych schematów. Znaczy Amerykanie mają taką, jak piszą o Ukrainie albo mówią o Ukrainie, to zawsze muszą sobie ją wyobrazić jako podzieloną jakąś jedną kreską, prawda? Czyli ta kreska albo na tej rzece, albo na następnej. Mi się wydaje, że to nie jest jednak prawda o Ukrainie. Ukraina przeżywa coś, co można porównać do procesu zjednoczenia Niemiec czy zjednoczenia Włoch. My czasami podajemy jakąś datę, prawda? Że to wtedy albo wtedy nastąpiło zjednoczenie, ale to zawsze jest bardzo długi proces, który trwa dziesiątki lat. I na Ukrainie ten proces właśnie się odbywa. Czy można powiedzieć, że da się pogrupować te wszystkie ukraińskie tradycje do dwóch worków? Nie sądzę, bo jest i Bukowina, jest i inna tradycja galicyjska, jest inna tradycja na Wołyniu. Ta tradycja galicyjska to jest tradycja głęboko demokratyczna na przykład. Z ogromną kulturą samoorganizacji społeczeństwa. Wiadomo, jakie znaczenie miała Galicja dla kształtowania się kultury politycznej w naszej części świata w czasach autonomicznych w Austro-Węgrzech. Zupełnie co innego Kijów, zupełnie co innego Odessa czy Krym. To są Ukraina, jakby fenomen Ukrainy polega właśnie na tym, że trzeba by wskazać tam 8, 9, 10 może tradycji, zależy jak do tego podejść i pokazać to jako proces jednoczenia, taki jak kiedyś proces jednoczenia Włoch czy Niemiec. I myślę, że to byłoby prawdziwsze niż ta jedna kreska Huntingtona, mimo wszystko. A chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o stosunku Polski do Ukrainy. Ja przywoływałem tą wypowiedź Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku w Tbilisi. Ale niedawno minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ujawnił notatkę MSZ-u z 2008 roku i to było parę miesięcy przed tą wyprawą do Tbilisi i wtedy analitycy MSZ-u stawiali zupełnie inną diagnozę niż Lech Kaczyński, mianowicie zachęcali do podjęcia takiego zwrotu prorosyjskiego w polskiej dyplomacji i pisali, że Rosja jest niezdolna na dłuższą metę do działań agresywnych, o nawet na krótszą metę, do działań agresywnych wobec sąsiadów, a Ukraina jest niezdolna, by wybrać tą opcję zachodnią. A jednak wkrótce potem się okazało, że było dokładnie odwrotnie, że rację miał Lech Kaczyński, a nie analitycy MSZ-u. I skąd się właśnie bierze takie myślenie, głęboko też myślę, zakorzenione w polskiej dyplomacji, mówiące o tym, żeby się jednak z Rosją kosztem Ukrainy jakoś dogadywać. Znaczy, po pierwsze, to nie analitycy MSZ, to tylko jeden konkretny analityk, który ma, ja go znam i ludzie, którzy się zajmują polityką wschodnią, znają jego poglądy. One są faktycznie takie. Mówimy o Jarosławie Bratkiewiczu. On się tam w kilku rzeczach pomylił faktycznie w tych diagnozach. Szczerze mówiąc, ja mam dystans do tej notatki w tym sensie, że jako historyk lubię widzieć całą teczkę w archiwum. Jakby mi ktoś pokazał jeden dokument, to bym nie wiedział za bardzo, co z nim zrobić. Więc pytanie, czy nie powstawały notatki na przykład w drugą stronę, prawda? Jeśli mogę tak powiedzieć ze znajomości polskiej dyplomacji, jeśli jakąś inną notatkę pisał Wojciech Zajączkowski, to z całą pewnością, że ona była szła w innym kierunku. Natomiast to, że wtedy nastąpił zwrot, który opierał się na próbie jakiegoś resetu z Rosją, no to nie jest odkrycie Ameryki, bo dużo ostrzej niż w tej notatce pisano o tym wtedy w prasie. I dużo ostrzej o tym mówił mi sam minister Sikorski. No i teraz trzeba by się zastanowić nad szczegółami, co tam jest prawdziwe, co nie. No to zawsze jest takie poszukiwanie z polskiego punktu widzenia, czy można prowadzić taką politykę, która byłaby jednocześnie i otwarta na Ukraińców i na ukraińską państwowość, mocną ukraińską państwowość i równolegle politykę otwarcia wobec Rosji. I właściwie ten spór towarzyszy każdemu rządowi. Powiedzmy sobie szczerze, nawet obecny rząd jako jeden z pierwszych gestów to wysłał wiceministra spraw zagranicznych do Moskwy, ponieważ ta potrzeba, żeby sprawdzić po wyborach, to nie jest nic złego, tak jak się dobrze zastanowimy. To jest jakiś przywilej polityka. Ma nową legitymację, jest prosto po wyborach, ma trudny temat w polityce zagranicznej, sprawdza sobie. Więc właściwie każda ekipa sprawdzała i każda sprawdza. No ja mam poglądy, jakie mam, więc zwykle krytykowałem to sprawdzanie i zazwyczaj je krytykuję, ale jakby rozumowo wiem, że tak jest. Patrzę na dzisiejszą Amerykę. Ameryka też będzie sprawdzała relacje z Rosją. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby mnie ktoś zapytał z administracji amerykańskiej, powiedziałbym, na 99% wam się to nie uda. Za pół roku będziecie musieli zrewidować politykę. Ale tak jest w demokracji, że się próbuje tej zmiany. No i czy jesteśmy w końcu skazani na taką politykę wobec Ukrainy, że jeśli otwieramy drzwi dla Ukrainy, jeśli stawiamy na ukraińską państwowość, to musimy być w konflikcie z Rosją, dopóki Rosja jest imperialna, tak. I tutaj Lech Kaczyński miał głęboko rację. To jest takie bardzo tradycyjne polskie stanowisko, stanowisko polskiej sowietologii, także amerykańskiej sowietologii po II wojnie światowej. Na razie nic go nie zmieniło. Dopóki Rosja jest imperialna, próba wspierania silnej państwowości ukraińskiej będzie się spotykała z ostrą reakcją Kremla. Pani Olgo, od wielu lat Polska, Polacy zajmują pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o sympatię wśród Ukraińców, że Ukraińcy generalnie postrzegają Polskę jako swojego największego sojusznika, mimo tych meandrów w polskiej dyplomacji, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy, ale czy te meandry, czy te takie zwroty też w kierunku Rosji są jakoś postrzegane na Ukrainie i mają wpływ na postrzeganie Polski jako właśnie sojusznika Ukrainy? To też zależy gdzie. Jeżeli mówimy o polityce, jeżeli mówimy o politykach, to rzeczywiście politycy być może będą uwzględniać to w swojej polityce i będą zwracali na takie rzeczy uwagę. Chociaż mimo wszystkiego w Kijowie bardzo dobrze teraz rozumieją, że Polska jest sojusznikiem, Polska była sojusznikiem Ukrainy i co by się nie działo teraz, straci sojusznika w postaci Polski, to byłaby największa teraz klęska dla Ukrainy w tej polityce zewnętrznej. Natomiast społeczeństwo nie tak mocno jest zaangażowany w sprawy polskie. To też wynika z tego, że ukraińskie media w ostatnich dwóch, trzech latach zaczęli więcej może nagłaśniać tematy polskie. Natomiast wcześniej rzeczywiście o Polsce, nie tylko o Polsce, a w ogóle o polityki zewnętrznej, polityki zagranicznej raczej mało mówiono. Dlatego społeczeństwo bardzo słabo się orientuje w tych rozkładach w Polsce, o tych politycznych walkach w Polsce i nie sądzę, że ta notatka będzie miała jakiś negatywny wpływ. To będzie zależało również jeszcze, jak media będą to przedstawiali, jak media będą pokazywali, co się odbywa, co się odbywało i dlaczego było tak, a nie inaczej. I ja by bardziej patrzyła na te międzyludzkie relacje, bo widzimy, że one mają bardzo duży wpływ na to, jak społeczeństwo ukraińskie postrzega Polskę. Dlatego, że w czasach rosyjskiej okupacji Krymu i wojny na Donbasie, widzimy, jak polskie społeczeństwo, wolontariusze angażowali się w ukraińskie sprawy i to miało bardzo duży wpływ również przede wszystkim na mieszkańców wschodniej części Ukrainy, którzy bardzo często pierwszy raz w życiu swoim mieli do czynienia z Polakami. A czy nie jest tak, że ostatnio w Polsce daje się zaobserwować taki mniejszy entuzjazm, jeżeli chodzi o opisywanie sytuacji na Ukrainie? Że jak był ten Majdan, no była taka euforia, wyrazy sympatii, masowe wsparcie, a teraz no jest takie trochę zmęczenie, które można porównać do tej sytuacji po pomarańczowej rewolucji, że jest takie odczucie, że być może Ukraina marnuje swoją szansę historyczną, tak jak po pomarańczowej rewolucji wydawało się, że można przeprowadzić pewne reformy, a znowu kraj brnie w wewnętrzne podziały, afery, no, korupcja. Mi się wydaje, że jesteśmy zepsuci historią naszej transformacji, którą z jednej strony strasznie krytykujemy i na krytyce polskiej transformacji już niejedne wybory przez niejednego zostały wygrane, a z drugiej strony to była dość udana transformacja i krótko trwała. I naprawdę, poprzez to, że ona trwała tak krótko, my sobie wyobrażamy, że inne państwa, które chcą zmienić całą swoją strukturę, no to też im wystarczy tak 15 lat i potem jeszcze 10 na dokładkę i to by było na tyle, prawda? Proces zmian na Ukrainie jest procesem, który, ja to mówię swoim studentom, zajmujcie się Ukrainą, bo będziecie mieli pracę do końca swojego życia. To będzie długo trwało, bo to będzie jednocześnie proces transformacji takiej popokomunistycznej, bo to jest taki drugi postkomunizm troszeczkę. To jednak nie jest po prostu wyjście z komunizmu, jak było u nas, tylko z jakiegoś okresu przejściowego, który dość długo trwał. To będzie próba jakiejś ucieczki od tego oligarchicznego systemu, która nie będzie prosta i nie wiadomo, na ile się uda. To będzie kwestia wyjścia ze strukturalnej korupcji, ale jednocześnie będzie trwał proces, o którym mówiliśmy przed chwilą, czyli zjednoczenia państwa. Ukraina nie jest zjednoczonym państwem. Jest formalnie unitarna, ale w tych sytuacjach kryzysowych widać, jak bardzo jest to państwo jak patchwork, pospinane, poszywane z różnych kawałków. I te wszystkie procesy będą się odbywały w życiu społeczeństwa, w normalnej dynamice społecznej, bez wielkiego wsparcia amerykańskiego, jak na przykład w Polsce było. I dlatego to nie będzie trwało 25 lat, tylko trzeba ludziom mówić prawdę, to może trwać 50, 60 lat, bo tyle mniej więcej trwał komunizm w większości terytorium Ukrainy dzisiejszej. I tak popatrzmy na to. Jak bywam na Ukrainie ostatnio, to widzę taką rosnącą jednak apatię, że no wyparował ten entuzjazm. Ale bo to będzie miało zwroty akcji, oczywiście, tak. Po Majdanie. I czy rzeczywiście dzisiaj społeczeństwo ukraińskie trochę się czuje, no nie powiem, że oszukane, ale rozczarowane. Bardzo często padają ostatnio takie pytania, bardzo często padają takie zdania, że społeczeństwo ukraińskie już jest rozczarowane. Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Zaprzeczyć trudno, trudno również i potwierdzić, dlatego że ostatnie badania wskazują, że społeczeństwo raczej, jeżeli przeanalizujemy te badania socjologiczne, raczej nie do końca rozumie, co się odbywa, czy rzeczywiście coś się zmienia i nie do końca rozumie, co będzie dalej. Czyli to jest w tej chwili raczej bardziej taki stan, nie wiemy, co będzie jutro. Czy to jest rozczarowanie porównywalne do 2000, to co było, mieliśmy w Ukrainie po rewolucji pomarańczowej, po 2004 roku, wtedy, kiedy doszło w 2005 do rozpadu koalicji i właściwie tej wojny między Juszczenko a Tymoszenko, która w końcu doprowadziła do władzy Janukowycza i wtedy społeczeństwo rzeczywiście było bardzo mocno rozczarowane, bo obiecano na Majdanie bardzo dużo i społeczeństwo po raz pierwszy chyba uwierzyło, że rzeczywiście doprowadzając do władzy Juszczenki, Ukraina się zmieni, Ukraina ma szansę zmienić system, przede wszystkim system oligarchiczny. Czy teraz jest takie mocne rozczarowanie? Ja by nie powiedziałam tylko z jednej przyczyny, dlaczego nie. Dlatego, że ta rewolucja to już nie była rewolucja, w której społeczeństwo bardzo mocno liczyło na polityków. Bardzo mocno liczyło, że politycy w jednym czasie, czy w ogóle ci politycy, ta opozycja, która wtedy występowała przeciwko Janukowyczu i która potem objęła w większości swoją władzę w Ukrainie, że ona w stanie tak szybko i mocno, szybko i kardynalnie zmienić już Ukrainę. Dlatego w tym społeczeństwie widzimy bardzo często teraz te jakieś takie oddolne inicjatywy, kiedy społeczeństwo samo stara się zaangażować się w zmianę tego państwa. Rzeczywiście, że to nie będzie i nie jest to takie skuteczne bez reform przeprowadzanych przez władzę. Natomiast społeczeństwo nie siedzi. Społeczeństwo może dlatego, że jest wojna z Rosją, może dlatego, że cały czas giną Ukraińcy i dla ukraińskiego społeczeństwa to jest czas, żeby to państwo trwało, żeby to państwo istniało. Ale ta zdolność do mobilizacji na Ukrainie jest czymś bardzo optymistycznym i co powoduje na przykład, że ja uważam, że ostatecznie dla Ukrainy to wszystko się dobrze skończy, tylko że to będzie długo trwało i będą, tak jak po każdej rewolucji, będzie i kontrrewolucja może, będzie jakieś cofnięcie. Natomiast zwróćmy uwagę na zdolność mobilizacyjną, która jest na przykład w moim przekonaniu większa niż w Polsce. Mimo tego, że Polska ma jakby lepsze doświadczenie demokratyczne, dłuższe, lepsze doświadczenie solidarności. Na Ukrainie ludzie jednak potrafią się zmobilizować wokół wojny. Jeżeli nie idą na wojnę, to wysyłają rzeczy, to się zajmują, nie wiem, kotami, które zostały po żołnierzach, którymi nie ma kto się zająć, to się zajmują sierotami. No, bardzo ciekawe różne formy zaangażowania w to, co się dzieje i bronienia się przed tyranią, kiedy pojawia się tyran, jak za czasów Janukowycza. Nie wiem, czy my bylibyśmy w stanie jako społeczeństwo dzisiaj, w warunkach pewnego dobrobytu, którego żeśmy jednak doświadczyli, znacznie większego niż w całej historii, powiedzmy, ostatnich 200 lat Polski, czy bylibyśmy w stanie tak wiele być gotowi poświęcić? No, warto obserwować tę mobilizację Ukraińców, czy ona rzeczywiście doprowadzi do tego zjednoczenia kraju. Pan Paweł Kowal mówił, że Ukraina stanowi taki swoisty patchwork. Jednym z elementów tej układanki jest chociażby tradycja huculska. Posłuchajmy teraz piosenki, która jest oparta na motywach huculskich i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Що день облітала Я вентую Україну Що день облітала Я би свого миленького Бошатів пізнала Grzegorz Górny, Klub Trójki. Słyszeliśmy piosenkę z zespołu Pikardijska Tercja. Jest to zespół, który wykonuje swoje utwory bez instrumentów muzycznych. Jest tam kilkanaście osób i ich głosy imitują instrumenty. I ten utwór właściwie wprowadza nas, czy powraca, powracamy dzięki niemu do tematyki ukraińskiej. Naszymi gośćmi w studiu są pani Olga Popowicz, politolog, i pan Paweł Kowal, również politolog, zajmujący się sprawami ukraińskimi. Mówiliśmy o korupcji na Ukrainie. Pamiętam, że swego czasu pytano prezydenta Edwarda Szewardnadze, czy zamierza zlikwidować w Gruzji korupcję. On odpowiedział: no chyba nie żądacie ode mnie zlikwidowania państwa, ponieważ korupcja była tak głęboko przenikała struktury państwa, że likwidacja korupcji w jego rozumieniu oznaczała likwidację właśnie struktur państwowych. A jednak udało się to jakoś w Gruzji dzięki prezydentowi Saakaszwilemu. I prezydent Saakaszwili został też ściągnięty na Ukrainę właśnie, żeby walczyć z korupcją. I czy ten bój rzeczywiście się powiedzie? Walka z korupcją na Ukrainie, bo jest ona, jak tutaj padło to określenie, systemowa. Właściwie to jest pytanie, jeżeli jakby powrócić do samej Gruzji, czy, bo Saakaszwili jest kojarzony, Saakaszwili jest właściwie figurą, która doprowadziła do zmian Gruzji. Natomiast nie sam Saakaszwili tylko to robi, to jest pierwsze. A drugie, czy udało się rzeczywiście zwalczyć w ogóle korupcję w Gruzji? Jak pokazywały badania, niestety nie udało się do końca. Saakaszwili w Ukrainie nie mógł zwalczyć korupcji, bo Saakaszwili w Ukrainie obejmował stanowisko, które nie nadaje mu takiej możliwości, żeby walczyć z korupcją w Ukrainie skutecznie i zwalczyć całą kraju korupcję. Walka z korupcją w Ukrainie to jest rzeczywiście podstawowy element zmian w Ukrainie. Podstawowy element przeprowadzania wszystkich reform. Co się udało? W ciągu tych 3 lat uważam, że nieco się udało. Bardzo dużo się nie udało jeszcze, natomiast proces, który będzie doprowadzał do zmniejszenia korupcji, do zwalczania korupcji, był założony dzięki przede wszystkim organizacjom pozarządowym i dzięki naciskowi Zachodu. Bo samej woli politycznej, woli władz ukraińskich, niestety jeszcze nie mamy takiej mocnej woli, żeby tą korupcję w państwie zwalczyć, bo rzeczywiście państwo funkcjonuje w schematach korupcyjnych. Zastanawiam się zawsze nad tymi porównaniami Gruzji i Ukrainy i przychodzi mi do głowy taka sytuacja, kiedy Polska miała już zaawansowane negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, powiedzmy gdzieś tam 2000-2001 rok, i wtedy wszyscy nam mówili, że no zobaczcie, jak Estonia sobie porządnie wszystko już poradziła z wszystkim. Więc to jest trochę tak, że przy wielkich reformach właśnie takich systemowych skala odgrywa też swoją rolę. Ona nie jest decydująca, bo do skali też, pamiętajmy, odwołują się Rosjanie. Oni mówią, my nie mamy demokratycznego państwa, bo nie da się takiego dużego demokratycznego państwa, które ma tyle wolnych przestrzeni zrobić. No to wtedy się im mówi, no a Kanada, prawda? Więc skala nie jest decydująca, ale jest istotna. I myślę, że to jest pierwsza sprawa, która się narzuca przy porównywaniu Gruzji i Ukrainy. Myślę, że było w ogóle fenomenem, że Saakaszwili zafunkcjonował na Ukrainie. To też jest coś ciekawego politologicznie. U nas przecież zupełnie niewyobrażalnego. To pokazuje na pewno pewien ciekawy rys kultury politycznej Ukraińców, którzy akceptują u siebie jako polityków obcokrajowców. To wynika z doświadczenia na przykład sowieckiego, ale też tego doświadczenia, że Ukraina nigdy nie była właśnie takim zjednoczonym państwem narodowym. Tylko zawsze była swego rodzaju patchworkiem i była otwarta na doświadczenie innych kultur. Że na uniwersytetach w Kijowie, początkowo sowieckich w Kijowie, a później ukraińskich w Kijowie, studiowali ludzie, szczególnie na tych politologicznych fakultetach, a szczególnie tym dyplomatycznym, z połowy Związku Sowieckiego, w każdym razie z południa Związku Sowieckiego. I stąd Saakaszwili, który tam studiował, który tam ma doświadczenie, przyjechał i został przyjęty. I dla mnie to było bardzo ciekawe. Natomiast nie skończyło się dobrze to doświadczenie, dlatego że funkcja była niedostosowana do zwalczania korupcji. Gubernator Odessy. Tak, no nie skończyło się dobrze także ze względu na skalę, no i ze względu na to, że Saakaszwili jednak, biorąc pod uwagę jego charakter, jego żywiołowość, za szybko zaczął objawiać i no wręcz demonstrować swoje ściśle polityczne ambicje. Czyli on po prostu chciał odegrać, czy chce wciąż odegrać, i swoją drogą nie wiadomo, czy nie odegra, jakąś rolę w polityce ukraińskiej. Chce być wybrany na jakieś stanowisko. A to już jest inna historia. No bo wtedy pojawia się konkurencja polityków, którzy tam są bardziej zasiedziali, którzy mają głębiej zapuszczone korzenie i oni też nie mieli takiego wyraźnego politycznego interesu, żeby w tym dziele pomagać Saakaszwilemu. Czyli jeśli patrzymy na misję Saakaszwilego jako na pewno niepowodzenie, to pamiętajmy, że ono też było po części z powodów Saakaszwilego. Takich politologicznych powodów, bez złośliwości. Po prostu on chciał zrobić 2 rzeczy naraz. Chciał wyplenić korupcję na południu Ukrainy, znaczy konkretnie w Odessie i w obwodzie, ale jednocześnie chciał użyć tego jako trampoliny do tego, żeby innym politykom pokazać, że on skoczy wyżej w wyborach. No i to razem wziąwszy się nie udało. No ale czy się nie udało, bo jest pytanie o przyszłość Saakaszwilego, bo w tej chwili autorytety polityczne się bardzo szybko zużywają na Ukrainie i w obliczu tego rozczarowania obecnymi elitami rządowymi Saakaszwili wydaje się takim szeryfem z zewnątrz. Nie jest uwikłany w te wewnątrzukraińskie układy, poradził sobie w Gruzji, przedstawia się jako mocny człowiek i czy rzeczywiście ma szansę, żeby odegrać jeszcze dużą rolę na Ukrainie. W Ukrainie wszystko jest możliwe i bardzo często jakieś wysokie poparcie polityka za 2 lata do wyborów nie znaczy, że przed samymi wyborami to poparcie spadnie. Mieliśmy przykład Jaceniuka, bardzo klarowny, kiedy przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku miał bardzo dobre poparcie, miał bardzo dobry start, natomiast w wyborach wypadł bardzo słabo. Saakaszwili to jest też ciekawy przykład w ukraińskiej polityce, bo dlaczego Ukraińcy, jeszcze jedna z przyczyn, dlaczego Ukraińcy zapraszają z zagranicy fachowców i dlaczego tak łatwo społeczeństwo, nie to, że łatwo, a nawet chętnie społeczeństwo reaguje na takie zaproszenie. To jest też związane z tym, że społeczeństwo nie ufa swoim politykom. Nie ufa, że te powiązania polityczne mogą w Ukrainie doprowadzać kogoś do władzy, kto będzie chciał zmienić to państwo, kto będzie walczył z korupcją. Dlatego zapraszanie z zewnątrz społeczeństwo przyjmuje z otwartymi rękami, bo uważa, że nie ma powiązań politycznych tej osoby i dlatego ona będzie zdecydowana na to, żeby przeprowadzać te zmiany, te reformy. Saakaszwili jest symbolem. Bardzo często w Ukrainie jego właśnie odbierano jako symbol tych zmian w Gruzji. Bardzo często w Ukrainie się mówiło o tym, co się Gruzji zdarzyło, co się udało Gruzji. Natomiast jego rządzenie obwodem odeskim raczej nie wywołało takiej dużej skali poparcia dla Saakaszwilego. Oprócz tego Saakaszwili rzeczywiście działał jako polityk. Saakaszwili budował też sobie, przypuszczam, jakiś taki start do powrotu do Gruzji, bo przed wyborami w Gruzji on jednak liczył, że jego partia zdobędzie większość, czy co najmniej nie zdobędzie takiej ilości głosu, którą zdobyła. I teraz partia Saakaszwilego w Gruzji się rozpadła i on nie ma po co wracać, on nie może wrócić do Gruzji. I jego przyszłość teraz dla niego jest w Ukrainie. On będzie walczył o polityczny wpływ Ukrainie. On już walczy, ale on jest bardzo populistyczny. Takich polityków w Ukrainie ostatnio, czyli ich jest dużo, ale ma dobrą konkurencję, w nawiasie mówiąc dobrą, czyli ma Leszka, ma Tymoszenko, którzy również jak i Saakaszwili wykorzystują bardzo i bardzo mocno tą retorykę populistyczną. Czy będzie to skuteczne dla wyborcy? Być może. Ale dla Ukraińców często ważniejszy niż program jest twarz, że tam jednak partie są budowane bardziej wokół postaci, wokół silnego lidera, a te programy, one często właściwie nie różnią się zbyt od siebie. Jednak Saakaszwili ma ten imidż lidera, silnego człowieka. Ale jest bardzo autorytarny i to jest problem dla ukraińskiej polityki, czyli problem dla tych, którzy wejdą z nim w sojusz. Bo w odróżnieniu od na przykład tejże Tymoszenko rzeczywiście ma swoje bardzo mocne wpływy w partii, natomiast Tymoszenko potrafi się bardziej łatwiej dogadać z wewnątrz partii. Natomiast bardzo często podkreślają ci, którzy politycy ukraińscy, którzy pracują w Saakaszwili, którzy ostatnio przeprowadzają negocjacje z Saakaszwilem, żeby stworzyć nową siłę polityczną, to podkreślają akurat jego takie autorytarne podejście do patrzenia na istnienie swojej partii. Mhm. Ukraina ma jeszcze jeden duży problem wewnętrzny, mianowicie oligarchizacja. I czy państwo ukraińskie nie stoi teraz przed swoistą kwadraturą koła? Deoligarchizacja albo niepodległość, bo żeby obronić niepodległość przed Rosją, trzeba zaangażować wszystkie siły w narodzie po stronie walki o niezawisłość. Więc trzeba przeciągnąć na swoją stronę oligarchów, bo jak będziemy ich mieli przeciwko sobie, no to staną się piątą kolumną Rosji. Ale kiedy ich przyciągamy do siebie, no to kraj staje się coraz bardziej oligarchiczny. I czy nie jest tak, że musimy wybierać, że albo będziemy walczyć o niepodległość, ale wtedy jesteśmy skazani jakoś na tych oligarchów, albo walczymy z oligarchią, ale ryzykujemy, że ona może odwrócić sojusze i przejść na stronę Rosji. Nie jest prosto odpowiedzieć, ale widzieliśmy podczas inwazji rosyjskiej w 2014 roku, że oligarchowie, szczególnie Kołomoyski to pokazał, trochę jak magnaci na wschodzie Rzeczypospolitej, w pierwszej Rzeczypospolitej, byli w stanie wziąć na siebie jakąś część tych obowiązków obrony. To oczywiście jest tak, że później, jak kończy się rewolucja, oligarchowie chcą gdzieś też sobie te pieniądze odebrać, prawda? Czyli wystawiam rachunek. To gdzieś tam znajdziemy potem na dalszy ciąg tego w jakichś zleceniach na przykład. To jest jasne. Natomiast nie ma moim zdaniem prostego sposobu na deoligarchizację Ukrainy, czyli na to, żeby tam nie było oligarchów. Mam wrażenie, że główny błąd popełnił Zachód, odwołując się do jakichś takich mitów, że można na przykład poprzez jakieś kilka decyzji, i to słyszałem poważnych analityków, którzy uważali, że można poprzez kilka jakichś decyzji pozbyć się oligarchów na Ukrainie. Nie. Jedyne sposoby, które zna cywilizowany świat, to są sposoby amerykańskie z czasów prezydenta Roosevelta, Theodora i potem prezydenta Franklina Roosevelta, żeby tak się dobrze złożyło, że jest ta jedność nazwiska. I oni obaj używali mechanizmów fiskalnych, używali mechanizmów prawnych do tego, żeby ograniczyć rolę oligarchii amerykańskiej. I ja szczerze mówiąc nie byłbym w stanie wskazać innych możliwości. Dlatego, że inne możliwości prowadzą wprost, szczególnie na wschód od Bugu, prowadzą wprost do rewolucji. Czyli jedyna rada to jest wyobrazić sobie, że nie będzie szybkiego pożegnania z oligarchami, że przyjąć to do wiadomości jako fakt, że można natomiast ograniczyć dla nich nowe wpływy i już ich tam nie wpuszczać, wzmacniać trochę kosztem nich klasę średnią poprzez mechanizmy fiskalne, no i zapewnić sobie ściągalność podatków. Być może zabronić wywożenia pieniędzy za granicę, no i opodatkować. To są regulacje jedyne, które znamy z zachodniego świata. Wszystkie inne opowieści o wywożeniu oligarchów na taczkach to jest albo rewolucja, albo mity. No ale jeżeli oligarchowie są tak silni, to bez problemu mogą zablokować takie zmiany, o których pan mówi. O, to jest zawsze pytanie, czy jeśli uznać, że oligarchia to jest taka grypa systemu, która się przytrafia, czy oligarchia na wschodzie, ta postsowiecka, to jest po prostu grypa, czy grypa hiszpanka? Jeśli to jest jakiś inny wirus grypy, to być może okaże się, że faktycznie sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ja na przykład uważam, że jest problem z oligarchią rosyjską, polegający na tym, że ona zachowując pewne kontakty z Kremlem, często oficjalnie deklarując opozycyjność, wyniosła się częściowo do Londynu i na Zachód. I ona zainfekowała cały Zachód, a potem ma pan ten globalny mechanizm globalizacyjny, czyli możliwość przenoszenia kapitału po całej kuli ziemskiej. I faktycznie może się okazać tak, że ten typ oligarchii, tej postsowieckiej oligarchii, jest groźniejszy niż oligarchia taka, jaką znamy, nie wiem, z książek Arystotelesa i jakiej doświadczała kilkakrotnie w ostatnich 100 latach Ameryka. A czy ta walka z oligarchią na Ukrainie nie jest utrudniona dlatego, że sam Poroszenko, można powiedzieć, się wywodzi z oligarchii, król czekolady? Sam Poroszenko jest częścią budowy tego systemu oligarchicznego. Tak, to jest oczywiste. Kwestia jeszcze polega na powstaniu nowych partii, bo skoro nie będzie zmienione ustawodawstwo o wyborach, skoro nie będą przeprowadzały się te zmiany finansowania partii, to oligarchowie zostaną przy władzy i będą zawsze ciągle mieć wpływ na te zmiany, które w państwie będą przeprowadzane, dlatego że oni będą kontrolować te partie polityczne. I to jest podstawowe dla Ukrainy. I ostatnio widzimy też kroki w tym kierunku do zmian. Tak, widzimy bardzo mocno system się opiera, widzimy bardzo mocno, nie ma tej chęci, bardzo mocno jest stawiono przeszkody do tych zmian, ale teraz jeszcze Ukraina, jeszcze teraz znajduje się w tej sytuacji, kiedy władza, może nie chcąc, ale musząc, słucha społeczeństwa obywatelskiego i Zachód. Jeżeli te zmiany będą przeprowadzane w tym sojuszu, i będą wywierały się wpływy na rząd w Kijowie, to proces do próby zmiany systemu politycznego w Ukrainie będzie założony przez właściwie finansowanie partii i funkcjonowanie partii politycznych w Ukrainie. Czy nie ma obawy, że Zachód w pewnym momencie wycofa się z tej presji, dlatego że porozumie się z Rosją, prawda? Rosja cały czas proponuje taki deal Zachodowi, żeby zostawił Ukrainę w spokoju właśnie w tej rosyjskiej strefie. No niektórzy mówią, że wybór Trumpa może... Nie tylko dlatego. Oczywiście to, znaczy, to dotykamy innego zupełnie tematu, zasadniczego dla przyszłości naszej części Europy, czyli tego, jaka będzie polityka amerykańska. I ja nie... To, co mówiliśmy już... Ja nie przeżywam bardzo tego, że Amerykanie będą próbowali resetu z Rosją. Po prostu to jest kalkulowane w koszty przyjścia do władzy właściwie każdego nowego prezydenta w Stanach. Można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet Reagan nie rozpoczął od walki ze Związkiem Sowieckim, tylko pomyślał jakiś czas, może tak, może inaczej, no kombinował, krótko mówiąc, jakimś tropem. Problem polega na zmianie paradygmatu polityki amerykańskiej, czyli na tym, że Amerykanie przestaną popierać tak zwaną demokratyzację. Czyli przestaną odgrywać rolę tych misjonarzy demokratycznych systemów. I tutaj ten element polityki Donalda Trumpa może być dla Ukrainy decydujący w sensie negatywnym. To znaczy pewne schematy zachowania się ukraińskich elit były kształtowane w ten sposób, że one były poddawane presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Presji polegającej także na tym, żeby się w taki, a nie inny sposób, w jakiś określony sposób zachowywali, jeśli chodzi o pewne normy demokratyczne. To z tym się musimy pożegnać, tego nie będzie. I ja też się często zastanawiam, jak będzie wyglądała Ukraina w tych warunkach. Powiem panu więcej. Jest duży znak zapytania, jak będzie w tych warunkach wyglądała cała Europa Środkowa. Dlatego, że myśmy narzekali na ten typ polityki, na tę liberalną demokrację i tak dalej, ale częścią jej była też umowa, że no, ta rodzina państw przestrzega tych samych zasad, powiedzmy. Amerykanie prawdopodobnie się z tego wycofają. To będzie oznaczało no, duże możliwości powstawania znowu jakichś takich rządów tyranów w naszej części świata, a na Ukrainie także, bo przecież Poroszenko nie będzie wieczny. Właśnie Poroszenko zamknął niedawno fabrykę w Rosji, w Lipiecku, fabrykę czekolady. Do niego było wiele zarzutów, że Ukraina przeżywa kryzys ekonomiczny, a tymczasem jego majątek rośnie na skutek tego, że w kraju wroga pracuje jego fabryka. Czy on ma szansę utrzymać się przy władzy? Tak, jeszcze pod koniec krótko zapytam państwa. Szanse ma, ale teraz musiałby też bardzo dużo dołożyć do tych zmian, na które oczekuje społeczeństwo. Być motorem tych zmian. I Poroszenko to rozumie. Poroszenko to rozumie, także być może ma szansę. On ma ogromne zasoby własne. To jest wyjątkowo udany prezydent, jak na historię prezydentów Ukrainy, mający wyjątkową zdolność, szczególnie w poruszaniu się na arenie międzynarodowej. I to jest jego bardzo duży atut w społeczeństwie ukraińskim. Nie widać dzisiaj wyraźnie, żeby miał jakiegoś konkurenta. No, zobaczymy, jak będzie, czy mu się uda. Pan Paweł Kowal mówił, że jego studenci, jeżeli będą się zajmować Ukrainą, będą mieli pracę do końca życia. My też pewnie, gdybyśmy mieli mówić o Ukrainie, moglibyśmy tutaj też do końca świata rozmawiać i prowadzić tą audycję, ale czas nasz dobiega końca. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studiu. Naszymi gośćmi byli pani Olga Popowicz. Dziękuję. I pan Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Ja państwu dziękuję za uwagę. Żegnam serdecznie. Do usłyszenia za tydzień. Grzegorz Górny. Гриця, кохаю лише гриця, за те, що у гриця більше не було полониця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачу червонію, як та полониця. Зроби мені хіт, зроби мені хо, зроби мені а, зроби мені хіт, хо, зроби мені хіт, зроби мені хо, зроби мені а, зроби мені хіт, хо. Ваня, Ваня, зайшов до мене Ваня, каже, Лаша, зараз мила, робимо. Ваня, я сідаю свої сані, а мені от твоє кохання. чекай на мене, припий свою бодягу та не приходь сюди, бо я кохаю лише гриться, кохаю лише гриться. Це ти, що угриться, кишені полуполуниця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриться. Його бачу червонію, як та полуниця. Він робить мені хіп, він робить мені хоп. Він робить мені, робить мені хіп-хоп. Він робить мені хіп. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.